نه غواړم بس له ګوره سورتی یوسف دیال لسمی پاری لنبی مخ اتا پنز استمایت دے دوکم شپیتا و جا اخوت یوسفا فدخلو علی فعرفهم وهم لہو منکرون سورتی یوسف کے تسلی و حضرت تا چہالو کا کہال یوسف پیغمبر استا حال فشان د حالت د حضرت یوسف علی السلام څنګه یوسف علی السلام په یوسف علی السلام په لورونو ډېر تکالیف پر تیر کړیو او هغه مخ هغه ته ګرځول نه او ځکه څه کول نه شو کومه کې ګرځاو نو واجی نو تکلیفونه با راضی او د خپلونه کور نه اوچت کا د پلار د مخ نه لړی کا یو رور پلار ته لګیای د بل زی په بارک او تسکه شکایتونه کوي دا رنګه زاغ زینې بوته او کیږي گزار کا درې شپې غزه پنار نه وډا هغه شپې تیرې کړې به رزه تیرې کړې وکوي کی دا غزنه چې راو کو نو بیا موږ زالمانو ظلم وکړو چې په کوټو پیسې خرج کا یعنی راغینې قیمتم سیوان اول خو خرڅول د نه پکار نو دا غو اصلو غلام نو خو چې خرساوی نو بیا هم پسې پیسو خو به خرڅ کړي وې کنه نو آ پیسې مولا کوټا ور کړې بیا دا زیناغې روان ک په منډي کې خرڅ ک نو په منډي کې چې بادشاه واغسته دو بادشاه وزیر نو هغه کور ته بوته نو چې کور ته بوته نو هغه اوس ظلمونه شروع شو نو داغې د وجنا سوال اسکاله په جیل کې تیر کړ نو تقریبا د دریو سلورو کالو په عمر کې 15 شپږ کال په عمر کې هاکوي کې گزار کړو دولس کال د عزیز مصر په کور کې تیر کړو سوالس کال په جیل کې تیر کړو او کال د آبادی تیر کړو 15 شپږ کال د قادسالې تقریبا درې کم سلور کم سلوي کالو ته خبره نږدې و ها نو چې دورا وخه اغه تیر کا د یوسف علی السلام رونه ارالل آبادی تیر شو او هغه قصالی شروع وا په قصالی کې هغه کلونه شروع شو چاغه ډیر سختو شپږم کال شروع شو اووم کال د قصالی اخیری خلق نهر اوګو را روان شو معلومات یې کاو چې په شام یو ملک دی او پای کې یو وزیر دی او خلقو له خزانه اگر جمع کړی او خلکو لغلی اور کئ ټول دنیا کې قاصالی راغلی و ځکه نبی علیہ السلام دعا وخته و ادمه کې خلکو والو د پاره اللهم اجعل سنین کسنی یوسف یا الله په مکه دا سقات راولې لکه څنګه چې د یوسف علی السلام په زمانه کې رپا خلکو راوستو نو دا قاصالی و په ټول دنیا باندې لکه نن سبا چې ټول دنیا کې دا یو قسم وبا خوره شوې ده پاره طریقه چې دا خو با خوره دا کافر ته نقصان ډیر ورسید الله دې موږ مسلمانان ملکونه بچ کی ها او په ټولو دنیا دا غي اثر راغلی دی په اسلامي مالکونو او په یورپی ملکونو هم حراز یوسف علی السلام رونه یوسف علی السلام ته درخواست پیښ کړي چې موږ نه هریو او موږ له سغاله مال راکا را لونه د یوسف علی السلام فدخلوا علی داخل شو غي په یوسف علی السلام باندې نو پیجان د یوسف علی السلام د خپل ورونو لرا و هم او د غورونو لو د یوسف علی السلام لرو منکرون ناشنا غنونګه هغه نه پیجان زکه د سلویح کال شو هغه ماشوم ته غیب شوه او هغه د سلویح تو کال غوګیره راغله وا بادشاہ ګرځیدل او بل دا خدای ته خدا پتره چې پردی ملک به د بادشاہ شوی اغه منګه روکړې او بشر مخارو خوللې اغه به چا په کور کې غلامي دا پته نه و چې دا کور نه لا او چت کړې او پایتخه ګرځولې دی ها وهم لو منکرون او دا غرونه دلته ناشنا ګنون کی زه کډېر وخت تیر شوم دوه کم درې کم سلوخ کاله ولما جهازهم بجازم ارکلا چې تیارې ک یوسف علی السلام دی ورونو لرا بجازیم سامان د رخصتې ده دی جهیز د خځه هغه سامان ته وی چې د رخصتې اخیری د کور د پلار د کورې ټیک ده. بیا زیدازی خو بیا نور خلک هم کور ته زیدازی خو پشان ده ملمنه کور ته زیدازی بیا یا پکې یو ورځ نږدې یا میاش کې یا درې میاشتو کې یو شپږ ډالر شي وې درې شپول خوند اپری خیمه سره خځې حساب اکثر د شپو کوي او سړی حساب اکثر د ورځو کوي وې سوش په بکې وې سلور شپول اجازه را کړې خاون سیوا نه دی را کړې بجازیم هغه سامان د تیارې راغی. قال نو یوسف علی السلام دونی بیا خلک من نبیکم راول ما تپلار ستاسو چې من ابي کوم راول ما ته اغرور چې ستاسو دې من ابي کوم د پلار ستاسو دا یو ډول وی. يوسف عليه السلام ته پوسو کو چې د کوم ملک نه راغلی وي د مصر نه وي سورونه ویل شو وینا دا لس یک نورم شته وي اصل کې من یو لزیو نو یا قبل مول نه دی راوسته و یا غزه منګه ها ناسا کور ور دی او موږ سکیو ازمنګ د پلار دی ها اخلکم من ابيکم ازمنګ د پلار دی وای ها یوسف علی السلام اگر ور ما ترا ولې د پلار او کاغم را نه وستی نو تاسو له پاینده کې به تاسو له پیمانه باندې ملایوی قال اتونی را ولې ما تا غروش تاسو چې د پلار تاسو نه دی من ابي کوم د پلار تاسو چاغه سوق دي بنیامین ا د یوسف علی السلام سکو یوسف علی السلام بنیامین سکو او د دین علاوه لس نورونو اغه خپل منس کې سکو الا ترون تاسو نیونی انیو فلکیل چې بشک ازو پر کوم پیمانه لرا وانا خیر المنذرین او يم زو غراد مل مدوستنا پیمانم در کوم مل مسیام در کوم فعلم خپویا کویلې نه چې دا زمارونه دي فعلم تاسونی بی ګور اول زونه موجاته اور سرکا او کوي کی گزار کدا کوي نه الله او چتکا کورته کا د کون نه الله او چتکا ها د بادشاہي کورته کا او د بادشاہي د کون نه او چتکا جیلونو ته کا او د جیلونو نه او چتکا نو بادشاہ سره چې ملاو شو نه پای تختې کا دا تکلیفونه کړه په انسان راضی الله ورسته هغه ته لوی مقام ورکړي خان خو چې چا په دین کلکواله کړي استقامت کړي دي نو استقامت خشری الله دې موږ له استقامت راکړي عاجزی فقیری ها خپل خاکساری دینداری دا یو بهتر شی دی دنیا کې هم داغه بدل الله انسان ته ورکړي وایلم تاسو نی بی کراته نکړو تاسو ماته پد پاینده کې نو نه به پیمانا تاسو لري ما سره ولا تقربون او نه منځ دي ما سره راځي زما مل ته به نزدې ما سره نه راځي هغه براولې قالو نو دوی خو ویل دی وکه خو پیمانه ملاج خو پاینده کې منه شوی و شرط یې اوسره لګاو قالو نو دې لسرونو سنراویدو انو ابا حضر دې چل د چل ډیر ملنی چل باز چل ډیر ملنی زاهیل باز زرد چلبو کومنګ ددنا په بار د پلار دای کی دا شو خې نه راکي خو څه چل مل بو سره وکو و انا لفاعلون بشک من کون کیږي کار وخا مخا کو ګوره روډ به تدا پورته کو کرور مرانه واسطه د ګوره غلینه ملاوی او گیشو وګي لوګي په مخا غستو قال ویل دی لفتیانی یوسف علی السلام پلو نو کرانو تا اوګردومي بزاتهم هغه پیسې بزا هغه پیسو ته وې کوټه ا کوټه پیسې چې پاره سودا نکی یوسف علی السلام چې هغه پیسې اولی دي چې دای د اولی وی غلول او زمو خو جنور وسنه کیږي دا کوټه موټه پیسې دي او دا غلا سره دي هغه پیسې چې یوسف علی السلام په خرڅ کړو نو هغه اولی دي چې دا زما پیسې دي ا دا کار زم بیا خو چې شم پوښي وکړه اجالو وګرځوي نوکرانو ته وګرځوي آ کوټه پیسې داري پنګه داري فیر حالې هم دې په بارونو کې خیر دې غلم ولور کوي فری خدای پوهه کوي ما پیسې خوته من واغسه هغه پیسې دې له په بارونو کې واپس دوباره کړي غلبم ملاو شي او آ کوټه پیسې ومونه ملاو شي داولی لعلهم خامخا چې داخلك يعرفونها و پی جنیدی دی احسان لرا خامخا چې دی او پیجنې دې سان لره اذن قلبو کله چې واپس شي اله اهل خپل حالت لعلهم چې ګوره موږ سره هډه لوي سان کړي دې لعلهم يرجعون خامخا چې دی بیا واپس شي دې مصر ته بیا واپس شي بیا دې راشي ما سره لعلهم يرجعون خامخا چې دی واپس شي بیا دې مصر ته دے چکم ملکیو نو مصرو او در یوسف علیہ السلام پلارو نو چو نو اغسو اشامو او گورا یو سریوی چی دادتم نسیزو نو ورکول بغیر پیسو آو دل اختیارو بادشاو دادا محکمی افسرو وزیرو او وزیر لے اختیاری چی چالے یو شیع ورکی پوشی لیکن نبی علیہ السلام سرکل صحابہ برالل نو چالے میں اس ورنکلہ چاله به لس لس ورکلو خان چاله به سلسل خان ورکلو خوخوا پوشی بادشاہ ته اجازه ته چکم کار کئ فلم ما رجو الی بیم ار کرا چ واپس شو د خپل پلار تا قالو نو دی یا بانا از من پلارا منع منل کلو من کړی شوی زمنګ نه پیمانا نو من شوی نو بار خور ملاو شوی بارونو او پیسې ملاو شوی پاینده کړه من کړی شوی زمنګ نه پیمانا پاینده کې نو اولیگا مانا منگ صدا خانا روز منگ بنیامین نکتل چه پیمانو کی منگ تا زیادی دد پتلو منگ تا یو پیمانو ویلیا ملاویگی و انا لہو لحافظون او منگ دلالا خامخا دا ساتون گنا منگ با دا ساتن نکو خیر دے منگ نے شرمخان نشو کھولے قالنوی یاقوب علیہ السلام حل آمانو کم علیه آیا زا امینو گرزم تاسو لا پد باندے ایا زه اماندار کم تاسو په ده الا کما امنتکم علی اخی من قبلو لکه څنګه چې ما امین ګرځول وی تاسو پرور ده من قبلو پوغه پچا په یوسف علی السلام څنګه چې په تاسو می اعتماد په یوسف علی السلام کړي او نو هم له غیب کو او ځان له غیب وې دا یو دی را تا ولې نو ځان له غیب وې دسترګونه فالاو خو بیا مې زهره بچی دی چه ده پتلو ده یو پیمانه ملاویگی نوزا بس لال دیشه ورسرن لار بچی خپا کیگی خوا فاللہو اللہ خیرون غرده حافظه ده ساتون کو ووار حمر راحمین او دا اللہ ده رحم ده رحم کون گنا خراحم ده ده بارونو کلاول نمخ که مخ که ده خبره وشوی خوشحالو چمگ لغلا ملاوشو ده پتا خوتا نو چمگ ده پیسه ملاوشوی ده اگر که کوتاوی ولما فتحوا متاعهم اركلا چه پرانس بارونا دغلو وجدو اومندو د بزاتهم ا پنګ زده کوټه پیسې زده په بارونو کې رد چ واپس کړي شوې دې هم دیتا د بادشاہ طرف نه چې بارونه کولاو کړه غلې کولاو کړه په غلې کې پیسې هم دنه پرته وي لکه سوچ چاله یو توفلی نو کله کله پکې دنه اپونی پیسې هم پکې و سنور چیزونه په کې توفه کې پراته ته ودا توفه دا پای کې نور چیزونه می او چې کولاو کړو هو چغه کړی قالو وی دی یا بانا ازمن پلاړه ما نبغي دې دې معنی دې ما نبغي منګه بغاوت نکو د بادشاہ هغه وی راځي نزوبه کمنګ لانولو واپس داغه سره نو داغه د حکم سره بغاوت دې یو اے زمن پلارا ما نبغي نور من سلټو نور من سلټو غلې همرا کړی دا اور سره پیسې همرا کړی دي دانه چې پیسو باندې غلې شي اے زمرا طالبو مداره پرېګی دا نه الله خو خبر ده کنه دریم قالو یا بان اے زمن پلارا ما نبغي سموناسب دي چمنګ وکو سموناسب دي چمنګ به او چمنګ وکو چی عزت را لرا کرے دی عزت چی عزت را کرے لار شوک نزو اس تا سنگ خواہ دا پلارا منگل اخری دی عزت مندی را کرے دا پیسے مواپس کری دی قلیم را کرے دا اس تا سنگ خواہ دا لار شوک لار نشو حاجی بزارتونا دا زمان کوٹا پیسی دی گورا پلارا دا پیسی دی رود دا چی واپس کری شیوی دی لینا منگتا و نمیرو احلنا او تو عام برولو من خپل اهل تا او تو عام برولو مایر اغا چاہتاوی چه خوراک رولی مایر او مخ تیر شوی دی او وارد هغه چاته وی چې اوبر وړي فارسلو واردهو اولیگا اوبو رولون کی او دلتوی نمیرو احلنا فا ارسلتو ما ایرنا الى یوسف صدی اواقیہ کی چرازی حمزانی لکلی ما اولیگا تعام رولون کی حضرت یوسف علیہ السلام تا و نمیرو آلنا تعام رولون مقفلال تا و نحفظو اخانا او ساتن بکو من دخپل رور من بخپل رور ساتو ونازدادو کلبئی او زیاد بکو منگا یو بار پیماندو خو نده پردو منگتا یو لسم بار ملاویگی ذالکا کلن یسیر او دا یو لسم بار دا پیمانا سانا دا دا شیخ سے مانا کلن یسیر دا پیمانا دا ویڑیا مفتا ملاویگی نده پردو منگتا یو ملاویگی او منگتا ملاویگی ولی کده لال نشیم نو د پیمانم ختم شو او زمنګم شک دی چې را کوي به وکړو نو د په دوه موږ ته یولس پیمانه ملایويږي ذالکا کلن یسیر دا یولسم بار دا پیمانه مفتاسانه قال دا خبر یې هغه وکړي نو پلار یې اوسوي قال وی یعقوب علی السلام لنو سله چر نه لګم دللا تاسو سره تر دې تو تو نی چراتو کوي ماتا موسق من الله په یو پوخ اعتماد دلانا موسق په یو پخه وعده باندې چې تاسو ما سره پخه وعده نه کړی پوخ لوزم نه کړی نو دې سره نه لګما اسنه چې دې مړه دا څنګه غیب کړي لکه څنګه چې دالم تاسو یوسف علی السلام غیب کړی موسق ما په اعتماد خپل ان قسم قال ان وی یعقوب علیہ السلام الله علاما نقول وکیل الله پاس چې زمیم زموار دی زیر الله زموار دی نو الله خو حاضرم ور ایکله دې لوزونو قسمونه عاشرون بل اره طریقه باندې خپل زوی راسو روان شو چې روان شو زیو سره پرې خود نو بیا پلار دې وی یول سوال رونه په یو دروازه مدن نه کیږي خوش خامخه اثر دستور گوی ها په یو زبان دی یادا سکار دا خنی وقال وی یعقوب علیہ السلام یا بنی زما بچو لا تدخلوا من باب واحدین مدن کې په دروازه یو باندې ټول په یو دروازه مدن کې خلک وای دا یعقوب علیہ السلام بچی دی د نظر نشي ها د نظر خېخ دعاګان راځي اغوائے سار و ماخام ودخلو من ابوام متفرقا او دن نشئی پدروازی مختلف و باندی خو کل کل د انسان نظر لگی خو گورے پائی کی د انسان تصرف نی پوشی کد انسان تصرف وی ویلے کد آباز انسان د خلق و نظر چی دا باز انسان دا سے کئی دازا خبر غلطی دی مقصد دا دی کده الله نه بغیر د الله د حکم نه بغیر چا که څوک اثر نه نظر کولی شي او نو هیڅ شی کولی شي کده وینو نبی علی السلام د کافر و حالت ول نه تبا کاو د پیغمبر نه بل څه کوټه شته حالان کې هغه سره معجزي وي چې یو موټه د شو ګورالي او داسې گزار کې هغه تبا کیږي یو موټه د خاور راځي او داسې گزاریږي او په هنن نو روزینو کې او سکه په نظر داسه وته نو ګورو چې په نظر دا غي زونه تبا کی ویشلې نه نه دا د الله په حکم باندې کیږي و ما اغنیانکم من الله من شیء او نشم لره کولې تاسو نه د الله د اعظم نشه شي چې کوم عذاب دی هغه لره کولې نشم بچو ګورو پیغمبر دی ژوندې دی او زستاسو نه عذاب نشم لري کوله ژوندې پیغمبر وي دا خاوره کې پروت دی مړلې پیغمبرم نه دی ویله کفلانې سره زموار دی بابا زموار دی افلانې زموار دی تکلیف لرسي واجب اتا ته روایت د سورته یوسف خم چې پلار پیغمبر دی ژوندې دی خپل بچو ته وي ما اغنی عنکم من الله من شی نشم لري کوله تاسو نه د الله د اعظم نشه شي ان الحكم الا لله نشته اختیار د فیصله مگر خاص الله لرا اختیارات چا چریږي د الله چریږي زمانه چریږي مکه یوسف علی السلام ویلو کنا الله تعبدو الا ایا ان الحكم ها نه د اختیار د فیصله مگر الله سره خاص په دې الله توکل تو ما ځان سپارلې دي والي او خاص په الله باندې فلی توکل المتوکلون ځان دې سپاري ځان سپارون کی ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ارکلا چې دنه شو دې د هغه مقام نه د هغه زینا امرهم ابوهم چې حکم کړي واغې تا پلار دا غي چې د کم طرف نه او ته يعقوب عليه السلام حکم کړي او داغه طرف نه غي دنه شو ځان لا ځان لا ما کان نو دا پلار د یوغني چې لره کړي وې زینا من الله اذا الله دا ځام نه من شين څه شي پدې وجه پدې ځان له ځان له دروازو باندې عذاب پلار د بچو نه نشل لري کوله الا حاجتا فی نفس یعقوب مگر دا یو ارزو وا دا یو شفقتو دا یو مینوا پر د یعقوب علی السلام کی ظاهری چې ظاهری اسباب خو استعمال کې نور خو غد الله دا ته هم ظاهری استعمال د اسبابو کې پيوزل وتل او په یو ځل یو کار دا سه کول دا اولاد یا شاګردانو دا ظاهري اسباب به ځان استعماله نور خو خدای الله دا ورکه په یو ځل یو کار کې کینه یو کار ټول په یو ځل بلار شي پوه شي نو خیر ظاهري اسباب به استعمال نور خو خدای الله دا چې الله سم مقرر کړي اغا سم نه بدلي قضا چې پورا کړه هغه له یعقوب علی السلام انه ولذو علم لما علمناهم ويمل ارسل الله کې نو ولې موږ نو وایو چې مخلوق یې کوي ها علاج دې وې تاسو ملائکه په الله مې ته باندې نشته الا پرېس کوو ولارس نه نه نه ولې ارس الله کې يعقوب عليه السلام ولې وي چې بچو لا تدخلوا من باب واحد او هغه خو ځان نه خبرې نه کوي هر پیغمبر جن او ما ينتقو عن الهوى الا وحي دا په وحي باندې هغه ته حکم کوي ځان خبرې خو نه کوي او پیغمبر و انه لذو من لما علمناه او یقینا دا خامخا خاوند علم دی په سبب دا چې ما علم ورکړیو دلته ما یعقوب علی السلام ته د خپل طرف نه علم ورکړی او خاوند علم هم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیاد خلکونه نه پوي پوي ګنده خبره کوي که خلک پوي دین او دې به دا څه خبره کوله